Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadın, çaldı durdu aldırmadın. Hiçbir şey seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın mavilerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım, astım duvarlara. Ben bir tek seni, eski günleri özledim canım, anla sana. Bu sabah yatağın boş kısmını resimlerimle süsledim. Gördüm halini, anla derdimi. Ne olur dön, çok özledim bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksınlar.